pomocą? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i3 za 1999 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 10, 24 kwietnia, czwartek. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nie żyje Tadeusz Różewicz. Poeta i dramaturg miał 93 lata. O Ukrainie i bezpieczeństwie energetycznym Europy premier rozmawia w Paryżu. Przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII na ostatniej prostej. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Na początek serwisu smutna wiadomość. Nie żyje Tadeusz Różewicz, jeden z najwyżej cenionych polskich poetów współczesnych, prozaik, dramaturg i eseista. Miał 93 lata, zmarł we Wrocławiu. Odejściem poety bardzo poruszony jest reżyser Kazimierz Kuc. No, dla mnie to jest wstrząsające rzeczywiście, ponieważ ja przez ostatni czas, nawet dosyć długo, miałem z nimi kontakty, robiłem parę jego rzeczy i miałem osobiste z nim takie rodzaj takiej zażyłości. No to jest tak, jakby umarł ktoś. O, no okropne to jest. No ale co robić? Jestem po prostu wstrząśnięty i nie. To olbrzymia strata dla polskiej kultury, mówi wydawca Piotr Dobrołęcki. Przede wszystkim on pisał o rzeczach bardzo prostych, a jednocześnie niezwykle doniosłych. Jego twórczość wydaje się łatwa do czytania, ale potem jak się chwilę człowiek zastanowi, no to jest bardzo głębokie. Ostatnia większa publikacja Różewicza, Kup kota w worku, ukazała się w 2008 roku. To zbiór wierszy i krótkich form prozatorskich. Od 1968 roku Różewicz mieszkał we Wrocławiu, tam dziś zmarł. Teraz w serwisie kolejne informacje. Rosyjska armia organizuje manewry w pobliżu zapalnych regionów. Jak wynika z doniesień rosyjskich agencji, ćwiczenia odbywać się będą przy granicach z Ukrainą i Gruzją. Wczoraj zachodni reporterzy odnotowali ruchy rosyjskich wojsk w pobliżu granic ze wschodnimi regionami Ukrainy. Dziś, jak informuje agencja RIA Nowości, rosyjska armia rozpoczęła ćwiczenia na terytorium separatystycznej Abchazji w pobliżu granic Gruzji. W obu przypadkach ćwiczenia rosyjskiej armii wywołują niepokój sąsiadów. Władze w Kijowie obawiają się wkroczenia Rosjan do Zagłębia Donieckiego. Natomiast Tbilisi przypomina, że od 2008 roku rosyjska armia okupuje Abchazję, która jest integralną częścią Gruzji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O sytuacji na Ukrainie, ale i Europejskiej Unii Gazowej od ponad godziny premier Donald Tusk rozmawia w Pałacu Elizejskim z prezydentem Francji François Hollande. Jak podkreślają francuscy komentatorzy, ukraiński konflikt pokazał Europejczykom, że trzeba uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Na razie Unia o tym rozmawia, a Rosjanie robią swoje i budują nowy gazociąg, mówił w Trójce Michał Krzymkowski z Newsweeka. Chodzi o te kraje zawieszone pomiędzy, które muszą się podpisać pod sankcjami dla Rosji, a nie są do tego do końca przekonane. Te pomysły leżą na stole od bardzo dawna. Nie udaje się ich realizować, ponieważ biznes jest cały czas silniejszy niż politycy i w związku z tym biznes nie zgadza się na sankcje, bo dla nich są nieopłacalne. Agaton Koziński z Polska The Times dodaje, że sankcje stanowią największy kłopot dla państw naszego regionu. Rosjanie mają budować ten odcinek austriacki. Bułgaria też wcześniej, mimo protestów Komisji Europejskiej, postanowiła tu bardzo ściśle współpracować z Gazpromem i tutaj no, możemy sobie rozmawiać o tym, o powoływaniu kolejnych instytucji, już nie wiem, 15 czy 16, która miałaby kupować energię po prostu od Rosji. Natomiast fakty są takie, że Rosjanie nie zasypiają guszek w popiele i robią swoje. Mówił Michał Krzymkowski z Newsweeka. Tymczasem na wschodzie Ukrainy siły rządowe odparły atak prorosyjskich separatystów na magazyny broni w Artemwisku. Milicja odbiła z kolei Radę Miejską w Mariupolu. Przygotowania w Rzymie na ostatniej prostej. W niedzielę kanonizowanych zostanie dwóch papieży, Jan Paweł II i Jan XXIII. Uroczystości to gigantyczne, logistyczne przedsięwzięcie. Do wiecznego miasta może według różnych szacunków przyjechać od 800 tysięcy do ponad miliona wiernych. Już teraz w mieście stopniowo ograniczany jest ruch wokół Watykanu. Częstsze są też rutynowe kontrole policji. Na miejscu w Rzymie jest Marcin Pośpiech. Powiedz, z jakimi jeszcze ograniczeniami muszą liczyć się pielgrzymi? Jeszcze dzisiaj, jutro nie będzie większych zmian w organizacji ruchu w okolicach Watykanu, a to zmieni się w sobotę. Wtedy do wieczora mają być wprowadzone kolejne ograniczenia i blokady. Po 19 plac Świętego Piotra wraz z przylegającymi do niego ulicami będzie odgrodzony kordonem bezpieczeństwa. Chodzi o niedopuszczenie, by pielgrzymi koczowali w okolicach placu na długo przed rozpoczęciem kanonizacji. Tak stało się 3 lata temu w czasie beatyfikacji Jana Pawła II. Wtedy służby miejskie miały poważne problemy z usunięciem pielgrzymów z placu, by później móc przygotować go do uroczystości. Teraz tak zwana czerwona strefa będzie poszerzona. Na plac w niedzielę będzie można wchodzić od godziny 5:30, ale jak mówi pani Anna, która do Rzymu przyjechała ze Śląska Cieszyńskiego, obecność na nim wcale nie jest najważniejsza. Myślę, że wszyscy będą chcieli być na placu, zatem to jest po prostu niemożliwe, bo jesteśmy tu już 2 dni i zwiększa się ogromnie ilość pielgrzymów. Wydaje mi się, że najważniejsze są przeżycia duchowe, a przecież wiemy, że telebimy będą ustawione w wielu miejscach tego niezwykłego miasta. Telebim, na którym uroczystości będą transmitowane w języku polskim, będzie ustawiony na centralnym placu Rzymu Piazza Navona, a według włoskich władz w niedzielnych uroczystościach weźmie udział około 800 tysięcy osób. Do Rzymu wyruszy lub też już wyruszyło około 1000 autokarów z wiernymi z Polski. Z Rzymu mówił Marcin Pośpiech. Dziękujemy za relację z naszymi specjalnymi wysłannikami. Połączymy się w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A kolejny serwis za godzinę. Na zachodzie i południu dziś pochmurno, deszczowo, a nawet burzowo. Na pozostałym obszarze więcej słońca, a chwilami może się chmurzyć i przelotnie pokropi deszcz. 15 stopni nad Zatoką Gdańską, 20 w centrum i 22 najcieplej na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po tablet Sony Xperia Z2, najsmuklejszy i najlżejszy na świecie fotoodporny tablet z LTE za 2699 zł. Spotify Premium na rok w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 10,99 w Polo Markecie za kilogram karkówki bez kości na wiosennego grilla. 10,99 za kilogram karkówki. Polo Market, mój ulubiony na wiosnę. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:50. Do południa. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep. You sit on a roof to see the sky. But

żal. Wybierzmy żagle na burzę i na sztorm. Wybierzmy żagle, bo wspólny mamy port. Żaglowcu grecki, ten sam nas niesie wiatr. Ta sama wiara i ból, i gniew, i żal. Wybierzmy żagle na burzę i na sztorm. Wybierzmy żagle, bo wspólny mamy port. To zespół reprezentacyjny z piosenkami Luisa Laka. W studiu już ze mną redakcyjny kolega z redakcji publicystyki Jerzy Sosnowski. Witaj. No dzień dobry, chociaż taki dzień no trochę melancholijny. No, odszedł bo to... poeta. Odszedł poeta i myśmy mieli, przepraszam, że zdyszany, taki siadam przy mikrofonie, ale pędziłem z domu po uzyskaniu tej wiadomości. Myśmy mieli jeszcze niedawno przecież taką pierwszą piątkę poetów, tych taką pierwszą piątkę u progu niepodległości. Miłosz, Herbert, Szymborska, Białoszewski, Różewicz, no Białoszewski zmarł z nich najwcześniej. W tej chwili, no ta piątka zostawiła nam wiersze, ale, no, ale ich samych już nie ma. Tadeusz Różewicz, czy ostatni z tej piątki. Przy telefonie trójkowym pani Krystyna Meissner. Dzień dobry. Dzień dobry. No rzeczywiście to powitanie brzmi dzisiaj może trochę nie na miejscu. Żegnamy poetę, żegnamy Tadeusza Różewicza. Ze smutkiem ogromnym. Tak. Ale ja bym chciał zapytać, bo tak myślę sobie, no to był poeta, który jednak mam wrażenie odchodził, no chyba ze świadomością, no że to spełnione życie, że to jedna z najważniejszych postaci. On chyba miał świadomość, że to taka osoba, która i teatr, i poezję, i może trochę prozę, no zrewolucjonizowała nami, stworzyła coś niezwykle osobnego. Nie pan, tego nikt nie może powiedzieć, czy człowiek w momencie śmierci czuje się spełniony, czy nie. Nie wiem, nie wiem. Wiem, że był, że nam bardzo go zabraknie. On był taką postacią, no bo z 93 lata, więc, no więc właśnie. Ale on był właśnie, on był ikoną, czy on był uczestnikiem życia wrocławskiego? Bardzo słusznie powiedział minister Zdrojewski, że on był cudownym człowiekiem w kontaktach osobistych. Człowiek-człowiek, wie pan, twarz-twarz. A nie on wobec grup, tłumu, czy coś takiego. On tego nienawidził, nie lubił, uciekał. Ja często go, bo dawno się znaliśmy, od dawna, bardzo dawna. Ja go często uspokajałam i prosiłam, żeby wystąpił wobec jakiejś tym grupy ludzi, która chciała koniecznie się z nim spotkać. On, ale na przykład kontakt ze mną był tak bliski i był tak szczególny, dlatego że no, ostatnio robiłam jego białe małżeństwo i żadnych trudności nie stawiał wobec swoich jakichś żądań, wie pan. Natomiast był wdzięcznym widzem, mądrym widzem, pierwszym widzem. Myśmy nawet często robili dla niego przedstawienia jak dla króla francuskiego, Ludwika XIV. To znaczy on sam siedział na widowni, a myśmy robili pełne przedstawienie dla niego, bo on nie lubił właśnie tłumu wokół siebie. Nie lubił takiego uwielbienia dla siebie. Chciał szukać Szukał zawsze kontaktu osobistego i taki kontakt został jakiś zawarty między mną a nim i dlatego mi jest niesłychanie smutno dziś. To, co pani mówi, jest intrygujące, bo teatr jest przecież takim miejscem wspólnoty właśnie. A ten teatr w dodatku, no, Różewicz rewolucjonizował do tego stopnia, że jak w końcu lat 70. i na początku 80. chodziłem do szkoły średniej, to była wtedy taka teza, że właściwie kartoteka zamyka dzieje dramatu w ogóle, że po kartotece już nic nie będzie. Tak, no bo nie, przecież Kazimierz Braun, zresztą mój kolega ze studiów teatralnych, był jego pierwszym takim wielkim odkrywcą. Nie wiem, czy to jest słuszne słowo odkrywca, ale w każdym razie wystawiał jego sztuki bardzo często i też się z nim zaprzyjaźnił, czego efektem jest książka napisana na temat rozmów Kazika z panem Tadeuszem. Aha. Więc wie pan, to wszystko świadczy o tym, że on był zawsze zaangażowany w sprawy teatru i wiem, że bardzo przeżywał każdą swoją inscenizację. Ja miałam nadzieję i napisałam do niego nawet ostatnio kartkę, taką śmieszną, że bardzo mi brakuje takich codziennych naszych rozmów, których myśmy mieli częściej, jak byłam dyrektorem Współczesnego. Natomiast mam nadzieję, że jakaś inscenizacja pojawi się na moim następnym festiwalu, oparta o jego tekst. Nie wiem, czy ta kartka dotarła do niego. Przypomnijmy może, bo no, kartoteka, ale Stara kobieta wysiaduje, Białe małżeństwo, o którym pani wspomniała tak. Wcześniej, Do piachu, no te dwie ostatnie sztuki zresztą, no dzisiaj to może już tak nie działa, chociaż obawiam się, że, znaczy myślę, mam nadzieję, że to w realizacji teatralnej będzie bardzo mocne tak czy tak, ale to były przecież skandale straszne teatralne i Białe małżeństwo i Do piachu. Ale on nie pisał dla skandali. Ale to było wstrząsające. On był człowiekiem, który odkrywał pewne... Mówił wprost i mówił tak, jak myśli i czuje rzeczywistość wokół nas. I odkrywał przy okazji absurdy naszego życia, hipokryzję naszego życia. No i dlatego to było skandalem. Ale nie dlatego, że on się starał napisać coś skandalizującego. Nie, nie, absolutnie nie. Tak, tak, to ja rozumiem to rozróżnienie oczywiście. Nie ma pani wrażenia, że on się coraz bardziej czuł współcześnie właśnie krytykiem tej współczesności, że tak się w tym świecie naszym coraz mniej mu było wygodnie w gruncie rzeczy. W tych wierszach długich, tych publikowanych w ostatnich latach było sporo takiej no, zgryźliwości sporej pod adresem naszej epoki. On zawsze był zgryźliwy, tylko wie pan, ciekawsi są ludzie zgryźliwi, którzy robią różne krytyczne uwagi na temat naszej rzeczywistości niż ci, którzy schlebiają tej rzeczywistości. Więc ja myślę, że jego głos może odosobniony, ale był godny wysłuchania, ponieważ to był człowiek ogromnej wrażliwości. Jak chcę to powiedzieć, podkreślić. Chyba ktoś powiedział o nim, że on był uosobieniem tego człowieka powojennego, który znalazł się w dziwnych warunkach po wojnie, których nie mógł zaakceptować. Czuł się samotny i sfrustrowany. I on to świetnie rozumiał i jak gdyby reprezentował to stanowisko. Zresztą, co ja mogę powiedzieć o nim? Żadne słowa nie wyrażą tego, kim był, bo to, jak on władał słowem języka polskiego, no to po prostu jest nie do opisania. To jest fantastycznie. Fantastyczny był poetą, fantastycznym prozaikiem, fantastycznym dramaturgiem. I te teksty na szczęście zostają. Ogromnie pani dziękuję. Krystyna Majster była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. Jeszcze ty przyniosłeś płytę, na której wiersze Tadeusza Różewicza znalazły się w wersji śpiewanej. Tak, tak. I to Karolina Cicha. Także to bardzo, bardzo szczególny śpiew. Zresztą trójkowy znak jakości ta płyta dostała. Pamiętam, że miałem zaszczyt i przyjemność panią Karolinę gościć w Klubie Trójki kiedyś. Bo to takie właśnie wejście osoby ze znacznie młodszego pokolenia w taki twórczy dialog z tym, co Różewicz pisał. Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumiem cię, inni ludzie też mają dwie nogi na siedzeniu. Kochani ludożercy, to oczy. Rodzie rodle, nie depczcie słabszych, nie odczytajcie zębami. Zrozumcie, ludzi jest dużo i będzie jeszcze więcej, więc posuńcie się trochę, ustąpcie. Odwróceni tyłem, ja nie, moje, mój żołądek, mój włos, mój odcisk, moje spodnie, moja żona, moje dzieci, moje zdanie. Karolina Cicha w piosence do wiersza Tadeusza Różewicza, który dzisiaj odszedł w wieku 93 lat we Wrocławiu. Ze mną w studiu Jerzy Sosnowski. Jeśli chodzi o poezję Tadeusza Różewicza, to myślę, że dla każdego z nas, tak dla nas tutaj, jak i dla państwa, którzy nas słuchają, to spotkanie zaczynało się od wiersza Ocalony. Najprawdopodobniej, albo Warkoczyk, bo on był przy szkole podstawowej. Ale może warto powiedzieć tak, że po pierwsze to Różewicz w gruncie rzeczy dwa razy debiutował, bo on wcześniej, jeszcze w czasie okupacji, wydał taki tom wierszy, do którego się nie przyznawał. To była taka poezja tyrtyjska, w gruncie rzeczy użytkowa, chodziło o wiersze dla partyzantów, jakby dla walczących o Polskę. Potem pojawia się ten 45 rok i Różewicz staje się jednym z najważniejszych twórców Europy, który odpowiada w praktyce na to pytanie, które zadawano wtedy powszechnie, jak jest możliwa poezja po Oświęcimiu, jak jest poezja możliwa po Hiroshimie. Nie zadawano wtedy pytania, jak jest możliwa poezja po Łagrach, ale to wiadomo było, że te doświadczenia ludobójcze XX wieku zmieniają wszystko. Nie wiem, do jakiego stopnia, wiesz, to było powszechnie świadome, oczywiste, ale jak przez jakiś czas byłem krytykiem literackim, krótko bardzo, to uświadomiłem sobie w pewnej chwili, że w gruncie rzeczy każdy młody poeta, który po wojnie i każdy czytelnik, który po wojnie był przekonany, że wiersz wygląda tak, że jest bez rymów, w słupku, małymi literami, bez znaków przystankowych, to on bezwiednie, jeśli jest utalentowany, to idzie śladem Różewicza, jeśli jest nieutalentowany, to małpuje Różewicza w gruncie rzeczy. Znaczy, w tym sensie z tej piątki, o której mówiłem, Miłosz, Szymborska, Herbert, Białoszewski, Różewicz miał największy wpływ na nasze wyobrażenie, jak poezja wygląda. W tym sensie mam wrażenie, że jego rola była trochę taka jak Skamandrytów przed wojną, bo oni wtedy też narzucili takie wyobrażenie, że wiersz przeciwnie musi być do rymu, tam ze cztery strofki, czterowersowe. Znaczy istnieje takie wyobrażenie, jak wygląda wiersz w ogóle. I to wyobrażenie urządził Różewicz. Natomiast jeśli chodzi o Warkoczyk, o Ocalonego i tak dalej, to istnieje pewne niebezpieczeństwo, że te wiersze, jak się je czyta jeszcze w wieku lat nastu, jeszcze człowiek nie jest taki sceniczniały, to one robią tak piorunujące wrażenie, że my mamy skłonność do sprowadzenia Różewicza właśnie do tego, do tych wierszy będących bezpośrednią reakcją na okupację. Bezpośrednio, bardzo wyrafinowaną artystycznie, szokującą, ale właśnie taką, taką bezpośrednią. A przecież od tamtego czasu minęło potem jeszcze kilkadziesiąt lat, ponad pół wieku, kiedy Różewicz pisał. Bardzo intrygujące rzeczy robił. No, miał te koncepcje takiego recyklingu, tworzenia wierszy ze szczątków własnych wierszy, ze szczątków innych wierszy. Miał taką koncepcję w pewnej chwili takiego poematu spisywanego, przypominającego trochę strumień świadomości, chociaż znacznie bardziej taki zorganizowany wewnętrznie. Mam na myśli takie wiersze, o których myślę z uśmiechem, chociaż one są zabawne, ale zgryźliwe potwornie, jak Walentynki na przykład, czy jest taka ballada o sprawozdawcach sportowych, gdzie te wiersze stają się jakby takim zapisem reakcji świadka na takie wariactwo współczesnej popkultury, kiedy tam, nie wiem, sprawozdawca cytowany przez Różewicza, to straszne streszczać wiersz, ja wiem, akurat nie mam go przy sobie, ale tam sprawozdawca mówi w pewnej chwili, że tak, oczekiwaliśmy na medal i w nawiasie poeta zaznacza, ja nie oczekiwałem. Nie? Takie zgłaszanie dystansu do tego, co wokół. Także w tym sensie ta poezja się rozwijała, ta poezja była zawsze poezją taką właśnie rozgrywającą się w przestrzeni spustoszonej przez wojnę, potem spustoszonej przez ideologię, spustoszonej przez brak religii, bo Różewicz był takim poetą metafizycznym, ale takim metafizycznym poetą po śmierci Boga. Znaczy on uważał, że nie, Boga nie ma i to jest straszne. To go różniło od takich zbyt wesołkowatych ateistów. To jeszcze może powiedzmy o tej płycie, która ukazała się niedawno, to nie z wierszami Tadeusza Różewicza, ale Janusza Różewicza. Tak, bo Tadeusz Różewicz był inicjatorem tego. Jeśli nie inicjatorem, to w każdym razie pobłogosławił, o ile wiem, tę płytę, bo to trzeba powiedzieć, że było trzech Różewiczów, trzech piekielnie zdolnych braci. Był Janusz, był Stanisław, był Tadeusz. Stanisławowi zawdzięczamy niezwykle interesujące filmy. Takie chyba, no nie takie przeboje srebrnego ekranu, ale takie filmy, do których chce się wracać, jak Szklana Kula, jak Kreś, no to dużo by o tym mówić. Natomiast Janusz z nich wszystkich, no Tadeusz twierdził, że był najzdolniejszy. Co być może było taką mitologią rodziną, bo Janusz zginął w czasie wojny. W 1944 roku. Tak, i był żołnierzem podziemia, żołnierzem AK. I zespół Dagadana, o ile wiem, oni mieli zamówienie takie w ramach takiego programu ministerialnego, odbudowującego nasze narodowe dziedzictwo, żeby zrobić tam piosenkę z jednego, dwóch wierszy. Oni zrobili w końcu całą płytę, bo się zachwycili tą poezją i zrobili coś fantastycznego. Mianowicie jak słyszę, że jakiś poeta z tego pokolenia, tak zwanego Kolumbów, to zginął w 1944, wcześniej zaresztowany przez Gestapo, to natychmiast pakujemy go do takiej gablotki bardzo pełnej szacunku, ale jednak gablotki, w której odpowiednikiem muzycznym, no, żeby sięgnąć po absolutny szczyt polskiej muzyki nieklasycznej, to będą wiersze wojenne Baczyńskiego w wykonaniu Demarczyk. Znaczy taka wspaniała martyrologia. Mhm. A Dagadana z całą zuchwałością młodych ludzi wyjęła te wiersze z kontekstu wojennego i po prostu pokazała, proszę bardzo, młody człowiek, który się kochał, który lubił świat, który lubił tańczyć, który lubił chodzić do kina. I my, młodzi ludzie, kilkadziesiąt lat później nie przyjmujemy do wiadomości, że była wojna. My jakoś tak mam wrażenie, że dopiero teraz możemy te wiersze w ten sposób i odczytywać. Taki gest zrobić, nie? I te znaczenia w nich odnajdywać, bo tak już nam na to pozwala odległość czasowa, która ten interwał, który się znajduje między... Pewnie tak, bo pewnie wcześniej to byłoby oburzające. Dzisiaj to jest zachwycające. Jakby wygrywamy nad wszystkimi złymi ludźmi, którzy wojnę zrobili przez to, że są bezczelnością, przez chwilę nie pamiętamy o nich. I śpiewamy te wiersze po prostu takie, bo to po prostu wiersze młodego człowieka o miłości i pięknie świata. I Tadeusz to zaakceptował, Tadeusz Różewicz, ile wiem. Ale ta płyta, którą teraz przyniosłeś jeszcze następną, to co to będzie? To właśnie będzie Dagadana, to właśnie będzie jedna z piosenek. Prawdę mówiąc, wszystko się dzieje dzisiaj o poranku dla mnie w takim tempie, że to tak nie wybierałem. Tak, no zobaczymy, co z tej płyty się uda zagrać. Jerzy Sosnowski i Dagadana. Thank you.

płyty Spadochron działać bez działania Mela Koteluk w Trójce. Kwadrans pozostał do 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Jerzy Armata, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czyli dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Przed nami już za moment, bo od soboty 28. edycja festiwalu. Wszystko zaczyna się w sobotę, kończy w niedzielę 4 maja. Poznamy tegorocznych laureatów festiwalu, ale właściwie jedną ważną laureatkę już znamy. Tak, już przed festiwalem możemy ogłosić, że w tym roku nagrodę za całokształt twórczości otrzyma Agnieszka Holland. To będzie jej święto i udało nam się sprowadzić wystawę z Muzeum Kinematografii z Łodzi, która dokumentuje w całości jej twórczość. Także wydaje mi się, że to będzie duża atrakcja. To jest coś pozakonkursowego. Konkurs jest jednak najważniejszy. W tym roku organizatorzy do konkursu wybrali 12 filmów, ale to jest naprawdę dwunastka znakomitych tytułów. Tarnowska Nagroda Filmowa ma w swoim podtytule Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. To jest oczywiście nasz subiektywny wybór. I w tym roku ten wybór był niezwykle trudny, bo to jest fantastyczny czas dla polskiego kina. Rzeczywiście są to tytuły głośne. Głośno uhonorowane na wielu festiwalach, poczynając od Idy, poprzez Chce się żyć, poprzez film w imię i tak dalej, i tak dalej. Jedna absolutna premiera. To będzie film Lecha Majewskiego, Psie pole, pierwszy pokaz w ogóle w naszym Polsce. Kraju. Tak. Te regularne projekcje konkursowe zaczynają się już w sobotę, ale poza filmami, oczywiście też poza projekcjami pozakonkursowymi, imprezy specjalne. Będą wystawy, będą koncerty, będą debaty, spotkania z autorami filmów, z aktorami, ale ja chciałem zwrócić uwagę na trzy takie imprezy specjalne. Pierwsza impreza skierowana do młodych widzów. To są tak zwane platynowe koziołki. Zaprosiliśmy przedstawicieli festiwalu z Poznania, festiwalu Ale Kino, który już liczy sobie 50 lat, aby w Tarnowie pokazali to, co mają najlepsze. I to będą spotkania z twórcami i pokazanie tych filmów, które tam otrzymały platynowe koziołki, a więc film Maleszki, Kędzierzawskiej, Giersza, Wilkosza. Wielka atrakcja dla młodszych widzów. Dla młodszych widzów. Natomiast może dla takich średnich, to jest Młodzi Młodym. To jest prezentacja dorobku studia Munka w Tarnowie i po projekcjach krótkich fabuł, dokumentów, animacji odbędą się spotkania, ale nie tylko z twórcami, a także z ich opiekunami artystycznymi, czyli na przykład Julia Kolberger jako autorka filmu Mazurek i Wojtek Smarzowski jako jej opiekun. Jacek Bławut jako opiekun i jego uczeń, na przykład Zaliczny, który zrobił film Gwizdek. No, czyli bardzo ciekawe zestawienie. Tak, film, który triumfował na festiwalu w Sundance. No i też Grzegorz Zaliczny, laureat talentów Trójki. Tak, także takie wydaje mi się ciekawe spotkanie. Uczniowie i mistrzowie o tych wzajemnych relacjach. I trzecia impreza, którą chciałbym Państwu polecić, zatytułowaliśmy ją Fabryka Snów i będzie to właściwie taki wieczór poświęcony łódzkiej wytwórni przy okazji książki Stanisława Zawsińskiego o tej właśnie wytwórni, gdzie ludzie z nią związani będą po prostu wspominać, jak się kiedyś w Łodzi robiło filmy. A tam no, wszyscy wielcy naszego kina zetknęli się z tą wytwórnią, także na pewno grono atrakcyjnych gości zasili nam tą imprezę. Jak wspomniałeś, kilka koncertów na zakończenie przy okazji gali wręczenia nagród, występ Raz, Dwa, Trzy. Raz, Dwa, Trzy, ale nie tylko Raz, Dwa, Trzy, bo właściwie i cztery, a to cztery to wielka orkiestra symfoniczna. Tym razem Raz, Dwa, Trzy w repertuarze filmowej, ale właśnie z Towarzyszeniem Dużej Orkiestry. Dużo atrakcji przede wszystkim filmowych, ale jak słyszymy także muzycznych, 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Zapraszamy od soboty 26 kwietnia do następnej niedzieli 4 maja. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. W Trójce był z nami dyrektor artystyczny festiwalu Jerzy Armata. A na Tarnowską Nagrodę Filmową razem z dyrektorem Jerzym Armatą zapraszam Państwa Ryszard Jaźwiński. A skoro już padło nazwisko Grzegorza Zalicznego, laureata ubiegłorocznego Talentów Trójki, to jeszcze przypomnę Państwu, że tę laureatkę w kategorii teatru słyszą Państwo za godzinę, bo ona i Wojciech Malejkat czytają najnowszą powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu, czytają w Trójce, a ta laureatka nazywa się Agnieszka Skrzypczak.